पूर्व और उत्तर के क्रम से 258 रेखाएं खींचें, 6-6 पाद के अंत में चारों ओर परिधियां बनावें, अपनी बुद्धि के अनुसार 17 लिंग बनावें, चारों ओर 17 लिंग रहेंगे किंतु आद की पंक्ति में 29 लिंग रहेंगे, इसके आगे चलकर 27 लिंग बताने वाले हैं, सो भी समझ लो। इसके आगे 25 फिर 23 तथा 22 20 17 18 13 10 8 6 4 3 2 1 लिंग रहेंगे, प्रत्येक पंक्ति में लिंग की अपेक्षा एक बापी अधिक रहेगी, 24 पाद का लिंग 18 बाप की पापी बनेगी। आगे चलकर जैसा बतलाने वाले हैं उस क्रम से भद्र की संख्या जाननी चाहिए, पहली पांचवीं नौवीं आठवीं पंद्रहवीं सत्रहवीं 20 पाद का भद्र बनाना चाहिए, दूसरी छठी दसवीं चौदहवीं 25 पाद का भद्र बनाना चाहिए, तीसरी सातवीं ग्यारहवीं पंद्रहवीं पंक्ति में 30 पाद का भद्र बनावे, चौथी पंक्ति में 26 पाद का भद्र बनावे, आठवीं बारहवीं सोलहवीं पंक्ति में 16 पाद का भद्र बनाना चाहिए, हर एक कोने में सर्वतो भद्र बनेगा और 24 पाद की बापी बनेगी, सब और 9 पाद का भद्र बनेगा और परिधि के बीच में लाल रंग का अथवा जैसी अपनी रुचि हो वैसा कमल बनावे, लिंग और श्रृंखला काली भद्र का लाल बापी सफेद चंद्रमा सफेद बल्ली काली रहेगी, बाकी सब भद्र आदि के नियत कर दें, पीत शुक्ल काली और लाल क्रमशः अंत में ये परिधियां रहेंगी। यह अष्टोत्तर सहस्त्र नाम का लिंग तो भद्र है, इस तरह विकल्प से मैंने रचना के दो प्रकार बतलाए हैं, अब मैं दूसरा उत्तम प्रकार बतलाता हूँ। 2100 लिंगों से इस लिंग तो भद्र की रचना होगी, 28 रेखाएं पूर्व पश्चिम तथा 28 रेखाएं उत्तर दक्षिण खींचें, 27 पादों में केवल लिंग के लिए 28 रेखाएं पूर्व पश्चिम 5 पंक्तियां छोड़ दें। अब मैं पहले पंक्ति का विस्तार बतलाता हूँ, प्रत्येक कोण में 3-3 पाद का श्वेत चंद्रमा बनावें, 5 पाद से काले रंग की सुंदर श्रृंखला बनावें, उसके दोनों बगल हरे रंग से 11 पाद की बल्लियाँ बनावें, इसके बाद 6 पाद से पीले रंग की श्रृंखला बनावें, 16 पाद से दोनों भद्र बनावें जिसका रंग लाल रखें, तदनंतर 28 पाद से सफ़ेद बापियाँ बनावें, 18 पाद से काले रंग के 9 लिंगों की रचना करें, भद्र के मस्तक पर लाल रंग की 2 श्रृंखलाएँ बनावें और जिसमें 3 पाद रहेंगे, पापी के मस्तक पर लाल रंग की 2 पादों की श्रृंखला हरे रंग की बनेगी, आसपास तथा लिंग के मस्तक पर सफेद रंग से 2 पाद की श्रृंखला बनेंगी, इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिए। इसकी परिधियां पीत वर्ण की रहेंगी, इस तरह 27 पादों की सहेली पंक्ति बनेगी। अब 73 पादों वाली दूसरी पंक्ति के विषय में कहते हैं, इसमें चंद्रमा श्रृंखलाएं तथा बल्लरियां ये पूर्व पंक्ति के समान रहेंगी, 20 पाद का भद्र 13 पाद की 9 बापियां बनेंगी, 13 ही पादों से भद्र के मस्तक पर 8 लिंग बनाए जाएंगे, उसी जगह 2 पादों से लाल रंग की 2 श्रृंखलाएं बनावें, 2 पाद से पीली श्रृंखला 3 पाद की हरी श्रृंखला, बापी के मस्तक पर कुछ लाल पाद रखें, बाकी सब चीजें पहले पंक्ति के समान, दूसरी पंक्ति की परिधि पीले रंग की वर्ण की रहेगी, यह दूसरी पंक्ति समाप्त हो गई, 59 पाद की तीसरी पंक्ति रहेगी, 6-6 पादों से 1 भद्र 7 लिंग और 8 बापियां बनावें, बाकी सब पहले पंक्ति की तरह रहेगी, इसमें 47 पादों की परिधि बनाई जाएगी। इस प्रकार तीसरी पंक्ति समाप्त हुई, अब चौथी पंक्ति के विषय में बतलाते हैं, यह चौथी पंक्ति 45 पादों की रहेगी और इसमें 9 पाद का भद्र बन जाएगा, 3 वापियां बनेंगी और 2 शिव की रचना की जाएगी, कोने में इंदु श्रृंखला बल्ली बनाई जाएगी, क्रमशः 11 पादों से 24 लिंग बनाए जाएंगे। यह मैंने तुम्हें 1200 सत लिंगात्मक भद्र की रचना का प्रकार बतलाया है, हे शिष्य अब मैं तुम्हें प्राकारांतर बतला रहा हूँ, सुनो। सीधी और टेढ़ी 86-86 रेखाएं खींचें, ऐसा करने पर उसमें चारों ओर 85-85 पाद की एक एक पंक्तियां तैयार होंगी, 6-6 पाद के बाद पीले रंग की परिधि रहेगी, इस रीति से क्रमशः 4 परिधियां बनेंगी, यह भी एक प्रकार का अष्टोत्तर सत लिंग तो भद्र बतलाया है, अथवा सीधी और तीखी लाल वर्ण की 5-5 रेखाएं खींचें, उसके कोष्टकों में छह पर्दियां और छह पर्दी के आगे तीन पर्दी बनावे। मोहवश इसमें ब्रह्म की स्थिति नहीं हो सकती। जब तक अहम भाव है तभी तक इस संसार का विस्तार है। अहम इस ग्रंथि के भिन्न होते ही न संसार रहता है और न उसका आश्रय ही रह जाता है। तेज के विलीन होते ही जल का भी नाश हो जाता है, जैसे कि निद्रा का नाश होने के साथ ही स्वप्न भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह विरक्त साक्षात ब्रह्म रूप तथा रोग शोक रहित किसी सदगुरु की शरण ले, जबकि उसके उपदेशों से वह प्रबुद्ध हो जाए और अपनी आत्मा में ही सिद्धि हो जाए, तब अपने जगत स्वरूप चित्त को ब्रह्म भाव से देखे। सब प्राणियों के हृदय में वह अमल ईश्वर निवास करता है। वह एक अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ, न उसका अंत है न प्रज्ञा आदि लक्षणों से ही वह जाना जा सकता है। वह अक्षर कवि नष्ट न होने वाला सच्चिदानंद अजर अमर और सबसे श्रेष्ठ विद्वान है, इसलिए वह निर्विकार निराकार और निरामय कहलाता है। उसका ना कोई रूप है न लिंग है, वह अकेला रहकर भी गणना से परे है। यह अपनी माया के साथ लिंग रूप में दिखता है किंतु वास्तव में रहता है अकेला ही। पुरुष प्रकृति व्यक्त अहंकार ये चिन्ह उस लिंग रूप ब्रह्म को पहचानने के लिए बताते हैं। प्राणियों का कार्य कारण सत्व रज तम इनको भी कुछ लोग आत्मा का संरक्षण बताते हैं, कुछ लोग दस इंद्रिय तथा मन और बुद्धि इन बारह को भी उनके चिन्ह बतलाते हैं। इस प्रकार यहाँ उस परमेश्वर के लिंगों का विचार किया गया है। ऊपर बतलाए हुए सब चिन्ह कार्य के हैं, इनके अतिरिक्त कारण के भी का बहुत से लिंग हैं। इन लिंगों की संख्या सैकड़ा हजार दस हजार एवं करोड़ों पर्यंत है। उस मंगलमय परमात्मा की तो संसार की समस्त वस्तुएं ही ज्ञापक हैं, लेकिन वास्तव में वही सर्वप्रधान तत्व है और उसका कोई सजातीय और विजातीय नहीं है। अच्छी तरह विचार हो जाने पर यही निश्चित होता है कि वह केवल तंतु ही है, पट आदि नहीं। जिस तरह बिंदु मात्र से वह अकारादि मात्रामय सद्योजात रूपधारी विधि ब्रह्मा और शिव भी पांच ही प्रकार का है, वह स्वयं शुद्ध साक्षी प्राज्ञ तेजस तथा विश्व रूप है। नाम और रूप के भेद से वह सत चित तथा आनंद तीन प्रकार का है, किंतु वह अकेला ही है। ब्रह्मय वेदम इस श्रुति से भी यह सिद्ध होता है कि वह अकेला ब्रह्म ही पांच प्रकार का हुआ है। प्रधान महत अहंकार पांच तन्मात्राएं और आठ प्रकृतियां इस शास्त्रों में बतलाई गई हैं। उन आठों मूर्तियों का स्वरूप सद्भव सर्व आदि नामों से विख्यात हैं और माया के वे आठ वस्तुओं के नाम भी अवहित होते हैं। आठ ज्योतिर्लिंग द्वादश आदित्य दस इंद्रियां मन और बुद्धि नामों से भी यह विश्व में स्पष्ट दिखाई देता है। दस इंद्रियां पांच प्राणवायु भोग्य पंचक और चार प्रकार का चित्त, यह सब मिलाकर यह 25 प्रकार का माना गया है। 84 लाख योनियां ही उसके भोग रूपी घर का विस्तार है। भ्रांतिवश या गुण कर्म के भेद से उसी में इन सब की कल्पना की जाती है। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये आत्मा के भोग स्थान हैं। भोग भोक्ता भोज्य के ये सब ब्रह्म ही हैं और कोई नहीं है। एकांत स्थान में रहे, थोड़ा खाए इत्यादि भगवान ने गीता में कहा है कि यह विशेष विधि विधान बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में ज्ञान का प्रकाश होते ही सारे शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी सदगुरु ने कृपा करके जड़ता रहित आनंदात्मक ज्ञान रूप वस्तु दे दी तो वह हम सब एक हैं। यह भाव उत्पन्न होने से हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। यह अनवर्चनीय प्रकाश और चंद्रमा सूर्य तथा पवन पर भी आधिपत्य जमाने वाली शक्ति से सहसा यह विश्व आलोकित तो हो उठा, तब और किसी उपदेश की आवश्यकता ही क्या है। सीधी और टेढ़ी 40 रेखाएं बराबर बराबर खींचें, उनके 39 कोष्टकों में दो पर्धियां बना दें। 7 कोष्टकों के बाद पहली पर्धी बनाकर बाकी पर्धियां 5-5 कोष्टकों के बाद बनावें। उनके बीच में 121 पादों में 18-18 पाद का एक एक लिंग बनावें। हे शिष्य, अब मैं इसका दूसरा प्रकार बतला रहा हूँ। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण दोनों 27-27 रेखाएं खींचें। इसके 36 पादों से सर्वतोभद्र तथा 324 पाद से अन्य वस्तुओं की रचना करें।